نیکان خلق کو کہا علماء آتم دیمان بغور مینانی تخپل و اعمال دا حساب نو پاری گئی خلق و اعمال تب گور نہم پدی با شہدائی لسم پدی با آغا شہیدانی چدا اللہ پا لار کی تل جہاد لیکن نمور لارنا اجازت نو گختلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یو لسم قول پدی با حضرت عباس علی و حمزہ و جعفری دو لسم قول پدی با آغا منصفان خلق دا قیامتی چی خلق مانی با گواہی کئی در لسم قول پدی با یو قومی چی بنسیوی پا سغائر کے سغائر گناہ رجیدلی نہیں اور لسم قول پدی با اولاد زنا ناستی آغا خلق چاگر زنا نا پیدا شیو نو آغا خلق دغزی تور سول فکر دشو دا چور لس اقوال لی وعلی الاعراف رجالون پا ما بین دیکی و پردوی او پا اعراف مانی با سڑیوی پی جنی بہاری او مومنان و کافران پا نخود دا ایمانی نخید کافر طور والی نخید مومنان سپن والی و نادو اعراف والا باواز کی اصحاب الجنت جنتین و تسلامتی دی پتا سمانی لم یدخولوها دی با داخل شوی نی او دی با تمکی ویزا صرفت کلچ واڑاولشی نسترگی دی تلقا اصحاب النار پا طرف دو زخیانو نوائی با دی ایز منگ ربا مگر دی منگ سردقوم ظالمان نا ونالا اصحاب الاعراف آواز بو کی اعراف والا اعراف والا با آواز کی رجالا سڑوتا یاری پونا ہم چا پی جنی بے بی سیما و پنا خود ایمان جا تور تر مخنا بے نیولیوی و توائی با ما اغنا عنکم جمعو کم بچ نکستا سنا جمع کول استا سی دمال او آغا چای تاستا کبور کون اے کافرانو تاسو با دا مسلمانانو ببارکی ویلا اہاولائی لجن دا خلق دی تاسو با قسمونا کول لا ینالهم اللہ برحمتن چا اللہ با تلسولون کی دا مہربانی او دخول الجنہ دی خطاب کی دری قول یو قول چا دا خطاب دے طرف دا اللہ نا اعراف والا ہوتا اللہ بوتے اے اعراف والا ادخل الجنہ دریم خطویم دا چا خطاب دے اہل جنت تا جنتین لا جنت دتلی نیدی اللہ بوتے ادخل الجنہ دریم قول دا دے چا خطاب کئی اعراف والا جنتین ہوتا آراف والا با جنتی انتوی چننو دی جنت تنبا یر پتاسمان نبی تاسو خام جن آواز بو کی دوزخین جنتی انتو آنافیز والی انچ راوالی پا مگمائن دو بونا او دا آغت ندر زقکم اللہ چا اللہ تاسو لرزق در کرده صدقی و بخور آتوی کئی قالو دی بوی ان اللہ بشک اللہ حرام کری دو دوانا پا کافیرانو کافیران حقا خلقو چنی ولی و دن خب لحوان لوبی خجی لحوان عباس لحوان زان مشغول کول ولائبان لوبی دین خپل نفس ځان مشغوله کول چې کار کې وځه مشغوله ما او لوی وکوما دوګه کړی دی جون نش دی فلیو منو راځي نن ساو مون پریدو دی لاله کڅن چې پریخو دی ودی لقا یوم ملاقات دی ورځي دی چې دادې او هغه چې دی وسو پیاتل منه جهاد انکار کوي ان کی ترغیب قران تا ولقد جناهم بشک ما راته کړی دی ته کتابن په کتاب فصلنا هو ما جدا جدا بیان کرے علی علم پخپل علم سر ہودن پا دس حال کی چی ہدایت و رحمت دے پار دا قوم چی ایمان لری حلی انظرونا دا خلق نگوری مگر دے خبر دا انتا تاویلہو مگر انجام دا قرآن تا دے نگوری مگر انجام دا انکار دا قرآن تا چی دا قرآن نچا انکار کرے و اگا انجام اتراولی چا عذاب دے پا ہاو رہے چراشی تاویلو اگا انجام دے انکار دے قرآن نوائی با خلق نسو چی پریخو دے قرآن من قبلو دینا مخیم اقدن راگلیو اگا استادی طرف زمان بالحق پر اشتیاز رفا حل لنا اشتیاز من دے پارا من شفاعت و سفارشن سفارشو کی زمان دے پارا او نورد دو یا منگا واپس شدے پس منگا عمل اکڑے غیر اللہ جی پا غیر را نا کن نانا عمل چی منگا ما عمل کو اللہ منگ واپس کی چی منگ نور عملو کو قد خسیرو ان پو سوی قنطاوان کی غردول اخفل زانونا او رک بشی دین آغا چی دی کم دروغ جوڑا ول دی چی با دروغ جوڑا ول چی خوب می لدل ادھے چی پلان کی دی که ٹک پا ٹک بابا دی آغا دروغ با دی طول رکش دلیل عقلی پا دو مسلو باندی یو مسلا پوشو لی خبر مانی دلیل عقلی ذکر کئی پا یو مسئلہ چی برکت اچون کے دے اللہ اللہ برکت اچی اور دویم دلیل عقلی دے توحید پا مسئلہ بائیں دے برکت اللہ اچی دے اللہ وحدانیتو منی ولی یقیناً رب ستاسی اللہ غزات دے چی پیدا کری دے اسمان نوز مکی پش پگو رزو کی دے اللہ برابر دے پارش مانی برابر علی العرش دا کنایہ دا انتظام الملک نا چہ دا ملک انتظام سوک چلے اللہ حتی کہ دا عرش پورے پا عرش مانے برابر دے نو عرش خود دے نور مخلوق پا نسبت دیر غٹ دے دا تمام عالم انتظام کون کے دے اللہ امام مالک ہوئی استوا معلوم دا کیفیت مجھول دے سوال تی بیدت دے سو مطلب اللہ برابر دے پارش ما یلیق بشانی ہی چیز اللہ دے شان سا مناسب ہوئی او دا دے متشابہات دے علم مفوض دے اللہ تا درم چا توجیہ کرے دا چی استوا کنایہ دے غلبے دے تسلط ندا اللہ پارش مانے برابر دے نو اللہ تسلط دے غلبہ دے تمام عالم مانے دا دو معنی کی تاویلی دی او یو مانا چو علم دے مفوض دے اللہ تا ما یلیق بشانی ہی دا اغا حقیقت دے سم استواب برابر دے پارش مانے ما یلیق بشانی ہی آغا تجد اللہ دے شان سے مناسب وی یغش اللیل النہار پٹائیش پیل را پورز مانے یا پٹائیش پشپی مانے ورز لارا یطلبوہ حسیسا طلب کئی شپو رز لرا طلب کئی او بل لرا حسیسم پا تلوارے پا تلوار اسرا والشمس او پیدا کرے اللہ انور والقمر سوامی والنجوم استوری مسخرات بی امری تاب پتس حال کی جتابی شوید اللہ پا حکم علا خبردار علا ہر پی تنبی خبردار لہو الخلقا دا اللہ پا اختیار کی تمام مخلوق دے تمام مخلوق دا عرش نا تر فرش پوری چی چومر مخلوق دے غٹ وڑو کے دا اللہ پا اختیار کی دے والامر او تمام کارونا چی دام دا اللہ پا تمام تصرفات دام دا اللہ پا اختیار کی دی تصرفات پھر ولی بزرگ لندی ور کری تصرفات یو وزیر اعظم صدر لنری ور کڑی تمام تصرفات د اللہ سره دی تمام مخلوق د اللہ دے الا خبردار تنبیہ حرف تنبیہ تمام مخلوق د اللہ دے تمام کارون د اللہ دی بلا مسلۃ تبارک اللہ رب العالمین لوی دے اللہ چ پالون کے د مخلوق دے تبارکا پمانا تعظما تعالی اسرا لوی دے اللہ کہ پالون کے دا مخلوق دے یا تبارکا ورکون کے دا برکت دے اللہ چ پالون کے دا مخلوق دے برکت کے معنی دا بقا و دا صوبات دا او معنی کے دا زیادت دا البرکت و البقا و صوبات و زیادت و نما نما زیادت بقا و صوبات او شریعت کی برکت چتا وئی الاعطاء والنماء الالهي بالخير الاعطاء والكول والنماء الالهي ذات والده الله ده بالخير ده خير وشولي امين وي زما پد دانو کی الله برکتا چلے مصم مطلب دانے کم وی زخ پل وقت تور سوالم دانے بے برکت وی دانے ڈیر وی خو وقت تور سوالم اللہ خبردار له الخلق دا اللہ پر دے مخلوق والامر و ہر کار تبارک اللہ برکتا چی اللہ لوی دے اللہ چپالون کے دا مخلوق رے او دا مسئلہ سورت مومنون سورت فرقان دریزے سورت مومن سورت زخرف سورت قمر سورت رحمان او سورت واقعہ و سورت ملک پا دی سورتون کی دا مسئلہ ذکر کئی چی برکت اللہ چاہیے دا لپس غلط دے چھ دا پلان کی برکتو دا کار دا سے وش یا اللہ زمان مڑی او بخی داغی دا برکتا منگ او بخی ندس موی وا یا اللہ مڑی او بخی اللہ منگ او بخی پوشلے پیر دا موریدانو سای پا سین مانے پوری او تا موریدانو پیر تا ویلا چا سیبا سین دا روانے چکو وی موریدانو واوری خبر بدا سوی وی یا پیرا یا پیرا یا پیرا وی زبا ویم چا یا اللہ یا اللہ یا اللہ زبا ویم چا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تاسو بیو چا یا پیرا یا پیرا یا پیرا پوشلے دا پیر او موریدان دا دا اللہ یوشن بندگان دی نو چی پیر وی یا اللہ نو موریدان دی مو یا اللہ دس نا چی موریدان شرک کلمہ وی او پیر پا دی مانی خوشا لی او مقتدین چی اگر دا شرک کلمہ وی استاد پا خوشا لی نا نا پیر او موریدان دوان با یا اللہ پوشل خبر مانی الا خبردار لو الخلق دا اللہ پہ اختیار کی دا مخلوق والامر ہر کار لوی دے اللہ چ پالون کے دا مخلوق دے تردی مقام پورے اولن حصہ وا او پہ حصہ کے رد دا شرک فیلی لنڈ کو تفریح رکھا یو لس منٹ جمعہ ورز بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ربکم تضرع مخفین و لائف بالمعددین قال يا قوم ليس بي رسول من رسول من رب العالمين وبلغكم رسالة ربي وانصحكم وارمين الله ما تعلمون أوعجبتم من جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليذكركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فانجينا والذين معه برحمته منا وغطونا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقد جاءتكم بينة من ربكم آتينا قد الله لكم آتى الفضل وذهبوا في أسئلة وتمسوا بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سورة قصورا وتنحتون الجبال كبيرا فاذكروا على الله وأطاعوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استهزئوا بمن آمن من متعلم أن صالحا مرسل من ربه قال لما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأقلنا ان الله قد نسى شيئا ولا تسيء بلا بعض اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ولو ان كنتم مؤمنين ولا تقولوا بكل صلاه تعودون وتصبحون عن سبيل الله من امن بمن امن بي وتبغونها وجه مذكور اذ كنتم طيبا كثرك من ذكر وان كان ذلك قد منكم امن بالذي وسط به وتعالى قد لم يؤمن فاصبروا حتى يحكم الله فانه هو خير الحاكمين قال من قبل انك تكون قوم الا انك تكون يا صاحب الذين امنوا ما كانوا تعودون في مثل قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود به الا ان شاء الله ربنا وصاحبنا كل شيء علما قد على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقال الملأ من قوم قوم ان لن تبغى شعيب انك من الخاسرين فاخذ من رجبه فسوى في دار جاثمين الذين كذبوا شعيب قال لم يغنم في الذين كذبوا شعيب كانوا من الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالتي ونصحت لكم فكيف اتى على قوم كافرين وما ارسلنا في قرد من نبي الا اخذنا على جبهته وزرع الى الله من يدعي الا الله ثم بدلنا مكان سيئه الحسن حتى عفوا وقالوا قد مسابانا الضراء والسراء فاخذنا بغتهم لا يشعرون ولو ان القران وتقلب فتحنا عليهم من بركات من السماء ولا دولاتين كذب فأخذنا بما كان يكسرون أفا من أهل القرى فهتم هم نائمون أو أمن أهل القرى يدهم فأصنا زحم وهم يلعبون أفا من مكر الله فلا يأمن مكر الليل القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرسلون الأرض من بعد أهل أهلنا شاطفنا بذنوب من الضوالى قلوبهم لا يسمعون تلك القرآن خصارك من أنباء ولقد جاءت مسلمون بالبينات فما كان يمن بما كذب من قبل كذا كذب الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرين من عهد وإن وجدنا أكثر من الفاسقين د سورت اعراف دویم ایسا د سورت تر اختتام پوری دام د سورت د حصے اجمالی خلاصہ رد شرک اعتقادی دے دا حصہ د مخنی حصے شان منقسم د در بابن تا اولنے باب کمیاتون چی تلاوشو یو سل دویم نمبر آیات پورے باب دے باب کے دعوت توحید رد شرک اعتقادی یو وہ پنزو سیات کی مثال بیانی بے دلائل نقلیہ دا توحید پا مسلمہ نے نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام خجی دا نوح علیہ السلام اور دا ہود علیہ السلام اور دا صالح علیہ السلام دا واقعات تعلق ساتی دا سورت پا دیدرے میں دعوے پورے چرد دا شرک اعتقادی دے واقع دا لوط علیہ السلام تعلق ساتی دوے میں دعوے پورے چی اعتباد ما انزل اللہ دا واقع دا شعیب علیہ السلام دوانو دعو پورے تعلق لری دا شعیب علیہ السلام دا واقع نروستا ابتلا بالنعم والنقم ذکر کئی اور شل خبر مانے ابتلا بالنعم والنقم اول دعو ذکر کئی ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین دا آیات کریمنا مسئلہ فقط دا معلومی گی چھے اللہ رو بلائی دے مسئلہ کے دا علماء اختلاف دے چھے دا اللہ نہ دعا و سوال کول پکار دی کنا دا جمہور و محدثین و فقہا و مفسرین و دا مسلک رے چی دعا او بلن دا اللہ پکار دا دا اللہ نا سوال پکار دے ایو اڈل آچاگی تا صوفیہ وے لکی گی اگوی دا اللہ بلن تا ہی ضرورت نشتا دے کار پکار دے کار کوا دا اللہ دے دن بلن تا ضرورت دے ولی اللہ تانی نی بلکی نی دے مستدل دا محدثین و دا فقہا او دا مفسرین دایاتون دا قرآن کریم دی جو ادعو ربکم تضرعا و خفیا انہو لا یحب المعتدین او پا دے باب کی بکثرت احادیث دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی داد دی مستدل لے دا آیات کریمہ کی رد شرف دعا دے رابلین واحد اللہ رابلا دا اللہ نہ سوا بلچا دا فرید او چگا مکوا او بے دا دعا شرطو نے دی او شرط پا گدا دے تیچے تزور روان فاجزی رو بلا او دویم شرط پا گدا چو خفیتن پورو رو بلا حدیث کی رازی اللہ دعا دا حق زرن نقبلی غافلن لاہن چپ غفلت کی کمزڑی نو آ غزلنا اللہ دعا نہ قبلئی نو دعا چکے نو عاجزی اللہ توکا خدا دعا دعا شرط دا دے چ اللہ پورو رو را بلا دا طریقہ دا دعا غلط دا چیو سڑے دعا کئی او چغی اباسی ذکر اذکار کے او چغی اباسی لا الہ الا اللہ وی پزور سے وئی دا قرآن کریم دا طریقے نا بد غلط بدل دا قرآن کریم وی انه لا يحب المعتدين، اللہ دا زیتی کون کو سمینا نساتی. زیتی کون کی چوک دی؟ مفسرین طول وی تفسیر قرطبی الرافعین اصواتهم فی الدعا، چی پا دعا کی آوازون اوچت کری دا معتد دے. معلم التنزیل کی فرائی بغیوی رفع صوت فی الدعا مکروہن، اوچت اول دا آواز پا دعا کی مکروہ دی. موضوعات کبیر کی ملال قاری ذکر کر دی کہ دانا روا دی. مدخل کی ابن امیر الحاج لکھ دی کہ بزور ذکر ناروا دے. ہدایہ ول لکھ دی باب تکبیرات ایام تشریق کی لکھ دی. دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دے کہ تکبیرون دا ایام تشریق دا تو منزنو کی دی. دا عرفات پنز منزون دا عرفات دورزی، او دا اختر دورزی دا سار منز، او دا ماسبخین دا مازیگر اتو منزونو کی زیت نشتا. اولی وی پا دیکی بے ذکر کئی ذکر جہر بالازکار چرے دا بیدت دے، دا دیو جنا تکبیرون دا ایام التشریق دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پنیز مانی پا اتو منزونو کی دی. اگر کا دا صاحبین مسلک رے کہ دا پا درشت منزونو کی دی. خجی تذکرت الابرار والاشرار کی اخندر ویزلی کلی دی، او جامع الرموز دا قہستانی لکلی دی، او شامی لکلی. شامی وی رپ صوت بذکر بدعتن، اچتول دا آواز پا ذکر مانے دا خو بیدت دے. بے شامی لکلی دی چھ من خلق دا ذکر نہ منی کو، بلکہ من خلق دا بیدت نہ منی کو. چھ بیدت والے کہ ذکر کا وئی خو پا ذکر کی بیدت مکا وئی. ہم دارنگی تخصیص دا ذکر دا پارا یو رز مقررول، چھو پلانے ورز برا گنڈی کو ذکر بکو. نو تخصیص دا ورز دا ذکر دا پارا دا شرعن ناروا دے. آغا تخصیص جائز دے چکم شرعت کڑے دے. شرعت چرے تخصیص کڑے دے تکبیرات دا ایام التشریق دے پا دے ورز پوری خاص کڑی دی. وچہ شرعتی ورز ندے خاص کڑے زانا با تخصیصات نکے دا بیدت دے. مجالس الابرار صفحہ 125 کی نکلی دی اطلسم مجلس کے. تلبیس ابلیس دا امام ابن جوزیش پارسم صفحہ کی لکلی دی. او شفاء الصدور دا مرعی ابن یوسف پناہ شپیت کی لکلی دی. دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واقع. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا یو سڑے راغ تاسو جوندی وے پو جماعت کی خلق حلق شوی دی پو زور مانے ذکر کئی. اگر لخا خلق ذکر کاو او داد جماعت خلے تراغے خلق تیول و خلق من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا عبداللہ ابن مسعود. کما سوک پی جانے کما با پی جانے کما نا پی جانے از عبداللہ ابن مسعود اما لقد جئتم ببدعت ظلما. او خلق تاسو تور بدعت کو تور بدعت د جماعت نو زئی او د جماعت نه خلق ویستو. واقید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجالس الابرار کی احمد رومی پہ 125 کی ذکر کرے دا، او امام ابن جوزی تلبیس ابلیس پہ 16 کی ذکر کرے دا، او شفاء الصدور کے پناہش پیت کی ذکر کرے دا. دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واقع. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خلق من اکڑا جب حضور چغی موبا سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ روان دی حضور مانیو اللہ اکبر. نبی علیہ السلام اربعو علی انفسکم پزام مانے نرمی و کیف انکم لا تدعون اسم ولا غائبا. نہ کانت آواز کے نہ غائب تواز کا وہی. قرآن کریم دا آداب و دا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آداب و سردا برابر دا چی ذکر کے دعا کے نو رو روئی کوا. باقی دا دی آیات کریم سرا دا دی ذکر نشتے چیزیا کی ادعو ربکم بعد سنن، بعد سنن ٹکے نشتے دے چیزیا کی دوا پر سنت نا ثابت شننا دا سنت خو سرا ذکر نشتا. دلتا خدا دا چی اللہ را اوبلا اوشل پاجزے پورو رو مانے او دعا چلے حدیث کی راضی مخ العبادہ الدعا هو العبادہ دعا عبادت دے جو دعا عبادت دے نو عبادت پہ خپل نقشہ نہ کے عبادت پہ نقشہ دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے کے اوشل خبر مانی. شامی یو قول ذکر کرے قول دا دے اذکار ادعی معصورہ بعد الفرض چکم راغلی دی وکد سنت نے سڑے او کی نو دا کولی شی لیکن پدے مانے رشید احمد گنگو ہی کوکب الدوری کے رد کڑے دے چکم دو آگائیں دا فرض نروست راغلی با سنت نروستا نکے بلکہ دا با دا فرض نروستا کے. خوشانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری کے وئی رشید احمد افقہو من صاحب الشامی رشید احمد گنگوہی دا شامی نخب ہوئے گی پتاو دارلوم دیو بن کی رکلی دی کہ دعا بعد سنت سرا بعد سنت نروس پا جمع مانی دا بیدت دا. احسن الفتاوہ کی رشید احمد لدیانوی لکلی جدا بیدت دا. ابن کثیر اور روح المانی ذکر کئی ذکر بالجہر دا بیدت دے پوشل خبر مانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظرہ علماء نقل کری دی خدا حقی نچر دا ثبوت نشتر چی سنت نروس پا جمع مائن دوائی کری باج ناپویا وائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت پا جماعت کی ندی کری دا دی صدق مقل توب دے دا پا علم حدیث نپویی گی پا حدیث را پیغمبر علیہ السلام کی راغلی چی نبی علیہ السلام جماعت کی سنت کری دی آن اولویت دا دے صدق سنت کور کی وکی چی کور کی سنت ہو کی نگو آپس بے دوالے جمع دا جماعت ترازی پوشل خبر مانی سنت دا پیغمبر علیہ السلام نے جماعت کی ثابت دی لیکن دا سنت و نروس پا جاو مانی دوا دا دا پیغمبر علیہ السلام نہ ثابت نہ دا چی کم شہر پیغمبر نہ ثابت نہیں پکار جگ سڑے وہ نکی اور چی کم ثابت دی پکار دا جگ سڑے وہ کی راہو بلے استاثر پاجزے و پورو رو باندے بے شک اللہ منن ساتی زیتی کون کسرا پوشلے بانگ کے اللہ اکبر اللہ اکبر پر زور دے تو بانگ مقصد دعوت دے غیر تا نور خلق دعوت دے درس و تدریس دا پر زور مانے دے ذکر خلق پوئے قول دی تعلیم و تعلم پر زور دے دا خلق پوئے قول دی تقریر و بیان پر زور مان دے پر دیکھ خلق پوئے قول دی سڑے لا الہ الا اللہ وی استغفر اللہ وی دے کے تعلق دے واحد دا اللہ سرا چکل دا اللہ سے تعلق نو پورو رو منی رو بلا. امام ابو حنیفہ پا مسئلہ کی دی آیات نے استدلال نیولا دے چھ آمین چوینو دا اروغ وی ولی آمین دعا دا ادعو ربکم تضرعا خفیا آمین دعا دا دا بخاری ذکر کری دی چھ آمین دعا دا مچہر کا دعا دا نو دعا دا ارو منی پکار دا استدلال یو دا امام ابو حنیفہ دا آمین بالخفیہ دا آیات دا چھ ادعو ربکم تضرعا خفیہ انہو لا یحب المعتدین راوب علیہ استاسی رب پا جزے و پورو مانے بشک شاند بشک اللہ چرے من انساتی زیتی کون گسرا پساد مکہ پر ازمکی پس اصلاح ازمکی نا اور پساد چرے مداری کوئی شرک مکہ ہوئی شرک پساد دے راو بلے اللہ رب یرو پتما تما کوئی چھ دعا میں قبول شو یرم کوئی کہ دے چھ قبول نشی یقیناً رحمت دا اللہ ذکر دا رحمت مراتی احسان یقیناً احسان دا اللہ نجدر موحدین تا مثال ذکر کئی اللہ غزات دے چرالی کی بادنا زیری مخ کی رخبل مہربان اینا دباران نمخ کی باد کل وریگی باران کے در لطاف تبش خلاف انیس در باغ لال آروئے و در شوربو مخص د باران پا طبیعت کے چه فرق نشترے باران د برن یو شان وریگی دیکھے چه خیست ازمکی اغا گلی لالا زرغن کی او چه ناکار ازمکی اغا چرد خس و خاشاک دادا باران نقصان ہے دادا ازمکی نقصان دے قرآن کریم چه بیانیگی نو قرآن کریم مثال د باران دے کہ چاکی اثر نکی دادی سڑی نقصان دے اللہ آزاد دے چرالی کی بادنا زیری مخد اخپل مہربانینا تردے پورے چراو چت کی دا باد صحابہ ریز درنا سقناہو منگ بوز دے ریز لر لے بلدی میت دپار دخار وچ میت مانا وچ منگ راو رو پاگے مانے اوبا پس راو بازو پاگے سر دار قسم میوینا اس بات دا قیمت علی سبیل تمثیل کزالک داشان راو بازو منگ مڑی خام خاج تازو پند واخلے ول بلد طویب اگر خار مزیدار یخرو جو نباتو ہو رہا اسی شن کی داغے نبیز نبی ہی وہ حکم در عبداللہ واللزی خبوسا اگر خار جو پلیتی لا یخرو جو لا یخرو جو نباتو ہو نوزی شن کی داغے نبیز اللہ نکیدا مگر اللہ خروجن نکیدن مگر وطل بی خیرا اللہ لا یخرو جو نباتو اللہ نکیدن الا خروجا نکیدا مگر وطل بیکارا بیخیرا نکید کی ماند بیخیر توب دا نکیدا زوزان ازغی مارکونڈی مارکونڈی کیم خیر نشتا زوز کیم خیر نشتا الا نکیدا الا خروجا نکیدا مگر وطل بیخیرا ذالکا دغشان اڑو راڑو ویاتن توحید تفار دا قوم یشکرون جی تابیداری کئی واقعات دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ذکر کئی او واقع دا نوح علیہ السلام دے مسئلے پار ذکر کئی چرا بلینو اللہ راو بلد اللہ نسوا بل سکم را بلا دا نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام پا مینس کے لس نکونو او نوح علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نا اتس وکال روس تراغلے دے او کلبی لکلی دی چی نوح علیہ السلام دا ولنے نبیو چی درد شرد پار راغلے ہو پوشل دینا مخی جی چون انبیاو ال دا شرک موجود نو نو دا دیو جن امر بالمعروفی کاؤ او دا نوح علیہ السلام مسکن پا عراق کیو نبوت اللہ دا چول اختم کال مانے ورکڑے ہو دا نوح علیہ السلام درے زامنو عربو پارس او روم او اہل شام او یمن دا دا سام پا اولاد کیو او سین او ہند پاکستان او ہندوستان تراور سید زنجو دا تور تور او حبش او زوت او نوبا بلکہ ہر تور چرمنے چا چرمن تو رہی دا پا اولاد دا ہام کیوں ترک او بربر او دا چین نا آخوا او یاجوج او ماجوج او سقالبا دا دیا فس پا اولاد کیوں نوح علیہ السلام راغے باقی دا نوح علیہ السلام نسب دا منگ بیان کرو پا صورت انعام کی یقینان منگا لے گلو نوح علیہ السلام خپل قوم تا پس ویولا ایزما قوما عبادتو کی دا اللہ اللہ یو کو عبادت کیو گرنے پدید دلیل نشدستازو پارا الہ مددگار پا غیر اللہ نا یقینان زیرگم پا تاثر عذاب دا رزلوی نا اوے لگا ڈلے دا قوم دا دینا یقینان من خام خائن تا در پا گمرائی سرگان کی کار گمرائی اگو توائی یا قوم از ما قوما نشت پا مامان گمرائی لیکن زا استاز ما طرف در رب العالمین نا رسوم تا ستا اگا پیغامات در رب زما و خیر خواهی کم استاز رب پارا از پوئی گما دا طرف در اللہ نا پاگا چای تاسو پی نا پوئی گئی او عجیب تم اتاسو ناشنا گرنی چراغتا استازی کرم فان دا طرف در رب استاز نا یو سڑی مانی من کم استاز نا چووی رتاسو لرا ولی تتقو جو تاسو ایرو کیو خامخواه تاسو مای رحموشی پا کذبوهو مازی دا پار استمرار پس دروغ جنی کنو حالی اسلام پس خلاس کم آغا دروا خلق چی دسرو پا کشتای که پا غرقن اللزین و غرقن آغا خلق چی دروغ ورزم پا آیاتونو مانی کمو کسانو چی دا آیاتونو تکذیب کو اللہ وی ما غرق کرو باقی و بب تمام دنیا را غلوی یو قول داده خو صحیح قول داده چې د نوح علیہ السلام په دور کې عراق کې خلکو ام په دغه عراقانو مې راغې و دغه طوفان او غرق لمن ها خل چې دروغ نه پیاتون باندې یقینا دی یو قوم عامین قوم لاندا دویم واقع دادینو او دا واقع تعلق ساتي په ادعو ربکم پورې عاد دیو سڑی نم دے عاد ابن ارم ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح او حد علیہ السلام دا نم قرآن کی پنزل لزیرا غلے دے او حد علیہ السلام دے نصبن رورو حد ابن عبداللہ عبداللہ ابن ربا او ربا ابن جلود او جلود ابن عاد او عاد ابن عوس او عوس ابن ارم ارم زید سام سام زید نوح علیہ السلام دا حد علیہ السلام و دنوح علیہ السلام پا منس کی دا وہ پلاران دی عادین چی وہ دا دیر لس قبیلے وی دا دی باغون و پسلون و عبادین وی خرون دی مزیدار خرون و دی دا بوتان و عبادت کاو او کل چی عادین اللہ تباک را نو حد علیہ السلام دا مرگوس را بے مکی تلاڑا فا مکہ کی بے اوپت شو او حود علیہ السلام چرا غلو دا پا مقام احقاب کرا غلو او احقاب چی دا دا یمن یو زلدہ دا آدینو تمیلے گلو آخاهم رور دا دی یا خیر خواہ دی حود علیہ السلام ویولا ایز ما قوما عبادت کوئی دا اللہ نشستاز پار ایلا فغیر دا اللہ نوالی تازان نبش کوئی ویولا غڑلی ها خلقو چی کپر اکڑو دا قوم دا حود علیہ السلام نا یقیناً من خام خائن تعالی فی صفاتن بنا پوچھتے کہ تو ہم درنا پوچھ کاری او یقیناً من خام خا گمان کو بتا مانی بن الکاذبین دروغ جنو وہ لہ علیہ السلام اے ما قوما نشتا ما مانی بے وقوف تے لیکن ز استاد ہم در طرف رب العالمین نا رسوم تا اس پیغامات در رب زما او استاد پر خیر خواہم امانت گر او عجب تم ناشنا گنے چراغ تا سپند طرف در استاد نا پیو سڑی مانی من کو استاد نا چوئی رہتا سے لرا او یاد کئی کلچے ویگر زبرے خلفاء من بعد قوم نوحن ابادون کی پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نا خلفاء یو بلی پسی پاتی کی دون کی پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نا او زیاد کرے تازو پی الخلق پیدائش کی بس تتن کلاوالے طاقتی لدر کرے یادوئی نعمتون دا اللہ خامخواہ تاو شای کامی با قارو دیو العجیتنا اتارا تک کلمنگ تا چمنگا عبادتو کل اللہ یا کی وازی او پریدو آغا تا چا عبادت کلزم پلاران فاتینا راولا منگتا آغا عذاب تایدونا یتا پی منگئی رئی انکون تا بنا صادقین کئی تا رشتنونا حد علیہ السلام لقد وقع اقنان وقع پا مان مازی پا مان دا مزاری سرا ویویل زرد چا واقع باشی پتاسو مانی طرف درب ستا سے حریصون عذاب وغضبون و قهر و غصا ایا تاسو ما سے جگڑ کوئی پا نمونو کی جی تاسو لو نمونو ایخی دے استاسو پلارانو ما نزل اللہ بها من سلطان ندیرا لگل اللہ پا دغو نمون مانس دلیل انتظار کوئی قنند سرستا سنیم دی انتظار کوئن کنان پس خلاص کما غیل را او آخر جریسو برحمت مننا پا خبل مہربانی وقتانا من کٹ کا دابر اللذین کذبو اغبونیتا خلقو چی دروغ ردن پایاتنو وما کانو مومنین او نو دی ایمان راولن کی درم واقع دا صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام چه کم قوم تراغلے و سمود نمی و سمود دا قبیلی نم دے او دا دی دا پلار نم سمود و دا اغیب و نم اغیب و جمانی سمود دا قبیلی نم کے سمود دا عاصر زیو پسی سرا او عاصر دا ایرم او ایرم دا سام او سام دا نوح علیہ السلام چاویلی سمود دا عاد او عاد ابن ایرم ابن سام ابن نوحو او سمود تا سمود دا دی وجنوائی لی قلت مائیهم او بو سڑی رکنوی زکا سمد ویلی کی الماو القلیل تا دو اسی دو زید دی مقام حجرو او حجر دا شام او دا حجاز پا منز کی دا وادی القورا سر نجدی زیر اغی تا ہجر وائی دیتا جی کم پیغامبر راغلے دا نسبی ورور صالح علیہ السلام صالح دا عبید زیر عزبید دا آصف آصف دا کاشح او کاشح بید عبید عبید دا حاضر او حاضر دا سمود زیر او سمود قبیلوا عاد ترسید العاد ننوح علیہ السلام تا صالح علیہ السلام ام دغا مسئلہ کرو یا قوم عبداللہ او رد شرک اعتقادی کئی سمودینو تا ملے گلے او خیر خوادی صالح علیہ السلام ویولا ایز ما قوم عبادتو کیل اللہ نشت استاز پارا مددگار پا غیر اللہ نا یقین راغلی تا استا دلائل دا طرف در اب استاسنا دا اوخد اللہ استاز پارا نخا ریدے دیدے چی خوراک کئی پس مکر اللہ کی عمر سوید تکلیف و صوبنی چی تاثر عذاب درناک او یاد کئی او خراوات دا گٹنا او یاد کئی کل چی ویگر زولی ابادون کی پس دا دینونا او زیدر کی تاثر پریزمان کی تاثنی سے من سہولی ہا دا میدانون دا غینا قصورم بنگلی سہول دا نرمی دا میدانون دا غینا قصورم بنگلی و تنحیتون الجبال بیوتا او تراشوی غرونا دا غرون نکورونا و تنحیتون الجبال و تنحیتون من الجبال بیوتا او تراشوی دا غرون نکورونا یاد کئی نعمتون اللہ مگر زب رزما کی پسات کون کی ویلا ڈلے ہا خل کو جت قبر کرو دا قوم دا دینا دا پار لا خل کو استضے کو جی کمزوری شیو للذین استضے فو مبدل من ہو لیمن آمان دا بدل لے ویلا غچادا چی ایمان راوڑا دا دینا چیو تیویلا ایتاسو پوئے گئی جی قنن صالح علیہ السلام لگل ایشو دے ترب در اخپلنا دا کنی پیغامبر دے اغیویلا پیغامبری خو دیر لوی خبر دا قالو اغیویلا انقنن من پاغ چمان چی دا پیرا لگل ایشو دے ایمان راوڑون کیو ویلا آخل کو تکبر کڑو یقن من پاغ چمانی چی تاسو پی ایمان راوڑے کافرون من کریو اغووخا چوا پا کم اور از مانی چی اوخی باو بچ کلی نو تمام قوم با دی اوخی پیس کل دونا پی پکیو او چی پا کم اور از با دی خلکو او بچ کلی نو پا دو اور از مانی دی اوخی چر بکاو پا گیاگانو کی دا خیر چیزو دا خیر چیز معجزہ وا او تمام مخلوق پا خیرو لیکن بدبخت خلق پا خیر نپوئی گی بدبخت خلق خیر تا شر وی او شر تا خیر وی سنت سپک گڑی او بیدت دیر درانگنی چی بدی که دیر خیر دے دا بدبختی نخی دی خلقو اغاو خاملا کڑا او دا اوخا چه وجلی و نو یو کس وجلی و ازم باسا اشقاها کل چه بدبخت لال اغا اوخ املک للا سورت قمر یو کم درس کی رازی چه اغا یو تنو او خپل تور راواغست للا اغا اوخ املک للا خو نسبت دا قتل طولو تا کل فاقرو جمع سیغی زکر کل ولی رازی بالکفر داغی حکم بیانی دا کفر دے یو سڑے گناہ کئی او نور پاگے مان رضائی بیانی ہم داغ حکم دے او داغ اوخا چے وجلے وا مددی سڑے نم دے قدار ابن سالف قدار ابن سالف نم دے دا قدار ابن سالف چے وہ نو دا سر لانڈے شرستر گئے ہوں مدارک وی کان احمرا ازرقا قصیرا سرو لنڈو او شنیش نستر گیو کما کان فیراون فیراونم تک کشان لوخیو فیراونم چوو نو احمر سرو او قصیرا لنڈو او شنیش نستر گیو نو قدار ابن سالف سر لنڈے شنستر گیو فاقرون ناقتا ویو جلو خواه او نا پرمانی وکړه د حکم د خپل ربنا او ویل د ای صالح علیه السلام راول مون ته هغه څه تایدونه چې تم صلی الله و سکه یاته به مونږ یې ته یې ته پیغمبران نا فاخذتهم الرجفه پسونی دل زلزلی یو چگه در آلا اغا چگه سی و زلزل را آلا پس او گردد پا خپلو کورونو کی جاسمین پا دونگو بانده نسکور شرا پریواتا یا خو دیر زورور خلکو او یا دخل عذاب را غیر پریواتا فتولا عنهم حضرت صالح علیہ السلام تی واوڑی دا او تاویل اخلی ازر چو اکڑا یہ دیر دسی مثال لے لیکن او سڑی دا سڑی نیسیت کی داکار مکوا داکار مکوا داکار مکوا بلور جگوری چا وجل رے دارا گا ویتا تمانویل جسی کار نمکوا دیر خیصا وکڑا فتولا عنهم پس واوڑی دا دینا ویولی ایز ما قوما یقیناً ما ور سوتا استا پیغام دخ پر رو ما خیر خواهی اگر استازو پا لیکن تا سمین ساد خیر خواهی کون کس را او دا دی مقصد دا نی چی دای واو ری دا خوشولی دا دی مقصد نفسی دا دی سڑی پر یه حال من افسوس که جواب بدبخت تا دین ولی نقبلاو بلا واقعی سلورم دلوت علیہ السلام دلوت علیہ السلام واقعی و دویم دعوی پوری تعلق سادی چی اتباع دا ما انزل اللہ ہو کئی او که اتباع دا ما انزل اللہ نکوی نو حلاک بشی لگا قوم دا لوت علیہ السلام جتن حلاک شوی او لوت علیہ السلام دا حاران زویره او حاران دا تاریخ زویره او دا دا تاریخ چی او دا دا ابراہیم علیہ السلام پلارو او نور نصب منگل صورت انعام کی بیان کرده او لوت علیہ السلام اللہ پینزو کلو تلے گلے ہو او فدی کے چلور لاک خلقو پا علاقہ سدم کی او پا قوم کے دو مرضون ہو یو مرض دا شرکو او دویم دا بدعملی ہو نو دا لوت علیہ السلام چراغے نو دا شرک تردیدے کڑے رہے دا بدعملی تردیدے کڑے رہے او دا واقعی دا لوت علیہ السلام نو دا مسلم علمی گی تا چی کل اخپل قوم تا لاری دی قوم تا دیو گورا چی پا دی قوم کی دی دا قرآن دا سنت نا کم کار خلاف موجود دی چی کم کار خلاف موجود دا آگی تردیدو کا تا تا مسلم علوم شلا چی کم کار دا شر نا مخالفو تا دا ها کار تردیدو کا لوت علیہ السلام چرا گئے مخالف کار پای که بدعملی و دا بدعملی تردیدو کا وشله شعیب علیہ السلام راغلو باغی گناہ موجود وا و طول و پیمانہ کی نقصان کاو باغی تردید یو کا ہولند دا کہ تیو زیت لاڑی مجھ کم مرض بقاؤں کے موجود و باغی تردید یو کا ولوتن و ارسلنا لوتن لگلو مالوت علیہ السلام کل چویل اقبل قوم تا تاثرات تک بی حیائی تا مکوالے ہم دے کر استاسنا بدے مانی من آہدین یو کس من العالمین دا مخلوقنا دا بد عملی دا لوت علیہ السلام نمخ کے قوم نمخ کی چانوہ کڑی یقینن تاسو خامخا تاسو را تکوی علکانو تا رجال علکان شہوتن پا پورکول خواہشوانے پا غیر دا زنانونا زنانا چری چی شرع جائز کلی جاگا پریدائی او تاسو الہ سڑو ترا تکوی بلکہ تاسو یو قومی زیتے کو ان کے اسراب کم زیادہ محل دے گا پرے دئی کم محل چ جواز دے گا پرے دئی اور کم چنا جائز دے گا کوئی دا بیان چی لوت علیہ السلام کاو نو نو جواب دا قوم دا دو بل جواب یہ نو مگر دا چوی ویل چ داخل دکری نو باسی داخل داخل کو پو باسی سورۃ عنکبوت آیات نمبر یو کم دیر شراواڑا ہوئی عنکبوت یو کم درش حال توائی فما کان جواب قومی بل جواب ینو الا ان قالو مگر ویل ایتنا بی عذاب اللہ راوڑا منتا عذاب داللہ کئی تے رشتنونا سورت عنکبوت وی بل جواب ینو مگر دا چا عذاب راولا او دل توائی چا بل عذاب ینو مگر دا ویل چا دکلی نیو باسا تدبیق دا دے دی خلکو دو خبری کڑی دی یو خبر کڑی دا پا بارد لوت علیہ السلام کی چی دا کلی نیو باسی دویم خبر کڑی پا بارد دا خپل زان کی چی عذاب راوڑا دا صورت اعراب کی چی دا لوت علیہ السلام پشان کی کم خبر کڑا آگے ذکر کڑا عنکبوت کی رخپل شان پر بارہ کی کم خبر کڑے وا نو جواب دا قوم دے مگر دائے ویلا چوبا سے دے لرا دا کلستا سنا یقنندے اونا سن سے خلق دیا تو توہرون زان پاک پاک کی منچ کم عمل کو تاتوائی دا گناہ دا مکوائی نو دے دیر سخت دے دیر نیکان خلق لال اللہ وی فانجینا او خلاص مکا غلرا او اہل داغے یو دنو نیوی اللہ مراتہو مگر زنان داغے زنان پا عقیدہ کی اندرون شرک و زناکار نوا اندرون پا کی شرک او شرک یو پٹ عقیدہ دا سجد نمالومی گی کانت من الغابرین ود روست پاتی کی دن کونا او ما ورولیو پا دیمانے متورن ناکار باران او گورا سرنگ شو انجام دا مجرمینو دا گنانگاران و خلق انجام سنگ شو جبریل راغه او پا دا غزمکا کی خپل وزر نال کام او طول کلی ولو اوچت کام اوچتاولی اوچتاولی اوچتاولی حتی که چه اسمان تی نجده که تفسیر قرطبی وی چه اسمان والاو دا بانگین اوازونا او دا سپو اغا غفا دای واو ری دلا او جبریل تا اللہ حکمو که بدی بلتر پی نسکو رکا نسکو رکلا او اغزه چه ده تر وسه پوری شین دند ده وی مرغی چه ده پاس پی تیریگی نو وسه معذاب پا اغزه وریگی مرغی تا اغتر دنشی پورو ده اغلا غرزیگی اتا وی آن خداونده که هنگام سهر کرد قومولو ترازی روز بر آغا خدای چه قصد او که پا وقت سهر که دلوت علیہ السلام قومی ٹوٹے ٹوٹے کا فرم ضرور را سرنگ شا انجام دا دروجن و خلق دا مجرمین و گنانگارانو پی انزم واقع دا حضرت شعیب علیہ السلام ذکر کئی او شعیب علیہ السلام چه او دا دو زینو تا تلو یو مدین و یو ایکتا سورہ شعراء کی آیات نمبر یو سل شپگاوے کی لفظ ایکے ذکر کرے عدلت مدین ذکر کرے دے یا ایکا چوا دا تمام ملک نمو او مدین پا کدا خاص زینمو او شعیب علیہ السلام علیہ ورغلے ہو شعیب علیہ السلام پا بارک رازی چدا دا صفوان زوی دے او صفوان چدا دا عیفا زوی دے او عیفا دا ثابت زوی دے او اگر دا مدین او اگر دا ابراہیم علیہ السلام اگر که په نسب کې مختلف اقوال دي او دا پستر گو باندی نظر کمزور اڑون پیغمبر دی او مشهور دی په خطیب الانبیاء سره زکه بیانم ډیر بهترین بیان دی شعیب علیہ السلام بیان چه وکو دو خبره وکړه یا قوم اعبدوا الله و زما قوم د الله عبادت وکړي اور دویم پتلا و پیمانا کی نقصان مکوئی مدین چو دا ابراہیم علیہ السلام دیو زینم دے اور دا ابراہیم علیہ السلام یو بی بی دا غیلم قطورا دے دا قطورا پا زامنو کی مدین زیو اور دا ابراہیم علیہ السلام زوی دے اور بے طول علاقہ مشہور شلا علاقہ مدین سرا و الی مدین آخاہم او مدین تا ملے گلے او شعیب علیہ السلام رور دے شعیب علیہ السلام ویولا ایزما قوما عبادتو کن اللہ نشت استازو پار مددگار پا غیر اللہ نا یقنان راغلی ترا جات کم راغلی تا راغلی تا استا بینتون دلیل دا طرف درب استا سنا فا او فلکیلا پورا ورکوی پیمانا والمیزان اتلا آیا کافران چی دی مکلف و احکام مانی دی کنا امام شافعی مکلف دی زکدل تو طویف او پل کیلا امام ابو حنیف رحمہ اللہ وی چی دلتا چی او پل کیل ذکر کئی دی خلقو دعوت ایمان کولا لکا روست رازی ان کنتم مؤمنین داود ایمان کولند داود ایمان نروستا او پلکیلو تا ذکر کن یا دویم جواب داده اولی بیان کرده و تا رد دا شرک، دا شرک پس دویم نمبر چه کم گناه و داغی تردیده و کم پورا کئی پیمانی لرا و تلی لرا نقصان مرسوی دا خلکو تا داغی پا چیزونو که و پساد مکوی پریز مکا که پس اصلاح دینا دا غورد استازو پارا کچرتاسو ایمان راوڑون که وی او مکی نای پهر لارا که توی دون چه خلکی روی او باندیس کیوان سبیل اللہ دا اللہ دا لارینا دا اللہ دا لار شویب علیہ السلام تا بخلق رات لو من آمن آغا چاچی ایمان راوڑے پا اللہ منی لٹویا گرد کوگوالے او یاد کئی کلچوی تاسی قریدن لگو مالم کمو عددم کمو فکر سرکم سوائی کڑی او گو رئی سرنگی مو انجام دا پساد گرو و این کان توائفتن او کوی وڈل من کمستاسن تسلی ورکی ایمان راوڑے پاغتے سے پلے گلے شوی ما او بلڈل چی ایمان راڑی صبر کوئی تر دے پورے پیسلو کی اللہ پا ما بین زمن کی اللہ غرد پیسل کون کنا کلا چی شویب علیہ السلام بیانو کی قومی چیویلا اویلا ڈلی رہا خلکونا چی تکبر کڑیو تا قوم دو شویب علیہ السلام نا چیویلا خامخا او باسو تالر اے شویب علیہ السلام بیانو نا بنور نکے کرن دا کلی نا ودی او باسو غم خادی و سپریدو او دا دا امیش دا پار دا باطل فرستو دا کافران وینا دا دا پلان کیا چی دا مسئلے کئی دیسا غم خادی پری دی اے شعیب علیہ السلام او ها خلق چی ایمان را وڑی استاسر من قرطن لکلیز منگنا اولتا دو اولتا عودننا یا با داخل چی تاسی فی ملتن ازم پا دین کی عود پا من داخلی دل اسرا قالو یل شعیب علیہ السلام اگر کیو من کاریهین بدگنون کی دستاس دین لرا او که منگ واپس شو قریب ترین آئی قنجوڑ وکو بلا منی دروغا ان عدنا که واپس شو ستاسو دن کی پس داننک جان اللہ ہو که خلاص کری منگ اللہ دینا ساتلیو نجانا ساتلیو منگ اللہ دینا او ندی مناسب منگ دلچ منگ داخل شو پدے کی اللہ یشاء اللہ ربونا مگر چیو گواڑی اللہ چیز منگ رب دینا اللہ خورچ کولیش اور اسی دلی عرض رب زمان حشر پا اعتبار دا علم پا اللہ من زان زان سپار دلی دے نو دعا کئی خیرے کئی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانتا خیر الفاتحین دا دعا دا شر دا خیری دی خوز منگا امامان پا دیمائی نپوئی گی چا منگ دعا کو دے قوم تا که خیرے کو بعض امامان داستانش وی ربنا افتح بیننا وبيان قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بس الله دعا قبلي دوام ورز امام پس خلق راغون شي استاذ جمعات نوزا فیندش بده وډه بوله خارج سره ډبوي خو شول خبر امانی نو په دوام ورز جمعات نو شړل دا ولي خيري کړي چې الله زمونږ دې منځ کې جداواله راولي ډیر دسه وای او فوضو امر الى الله ان الله بصير بالعباد او فوید امر الى الله کار میں لو اس بار اللہ تعالی مغر کا من میں لو کا خدا تم والے کہ خدا مغر کا دیر امامان وسم او فوید امر الى الله دا در رجل مومن بطور خیری وی تهدید او دې تهدیدی قول ذکر کئ او شول خبر امانی خجی استسقاء تو تلیو اولنی کال کے کار کے ذرا لما کوئی زار مانزت وضو چو تو ملا لگے خلق توائی وائے دو ہر قسمہ اسلامی کے سٹ دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی